De West-Friese top 100 aller tijden. Zondag 26 februari. Na inzending van de favoriete lijsten van honderden luisteraars, stelde Radio Horizon de West-Friese top 100 samen. Horizons heerlijke 100, vanaf 10 uur 's morgens. Luister dan de gehele dag naar jouw favoriete platen. Deze en de andere 87 op 26 februari in Horizons Heerlijke 100.